i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 20 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Zdrowia apeluje o przestrzeganie dyscypliny społecznej. Szef resortu edukacji zachęca nauczycieli do szczepień. Album Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina nominowany do płyty roku BBC Music Magazine. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o przestrzeganie dyscypliny społecznej. Jak wskazuje, jesteśmy na początku trzeciej fali pandemii, co wynika z rosnącej liczby zachorowań na COVID-19. Jak mówił minister zdrowia, na przebieg trzeciej fali pandemii będą miały wpływ nowe mutacje koronawirusa. W Polsce jest już wariant brytyjski, to około 10% wszystkich zakażeń. Wykryto także pierwszy przypadek mutacji południowoafrykańskiej w okolicach Suwałk. Mutacja brytyjska, jak i mutacja południowoafrykańska są tymi elementami, które będą działały na przyspieszenie procesów pandemicznych. Jak mówił minister, przebieg trzeciej fali pandemii w dużej mierze zależy od nas samych. Od nas zależy, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii. Czy będzie to lokalne zwiększenie, czy będzie to szczyt, który przebije poziomy, jakie obserwowaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Średnia dzienna liczba nowych wykrytych zakażeń koronawirusem jest w tym tygodniu wyższa o ponad 23% niż przed tygodniem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do szczepień zgłosiło się do tej pory prawie 550 tysięcy nauczycieli. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info, że jest to zadowalający wynik, bo w niektórych miejscach zapisało się około 70% nauczycieli. Minister Czarnek zachęcał do zapisów, które trwały do północy oraz apelował do nauczycieli o zaufanie wobec lekarzy i przyjęcie szczepionki. Wiadomo na pewno, że ludzie umierają na COVID, wiadomo na pewno, że ludzie przechodzą bardzo ciężko nieraz ten COVID, wiadomo na pewno, że koronawirus i pandemia koronawirusa nie ustaje, wiadomo na pewno, że w krajach sąsiednich, takich jak Słowacja, śmiertelność na COVID jest najwyższa na świecie, więc to, że jest AstraZeneca i jest ta szczepionka, to jest szansa na to, żebyście Państwo uratowali swoje życie i zdrowie. Weźcie Państwo to pod uwagę, a nie bierzcie pod uwagę tych wszystkich bzdur, które dookoła są opowiadane. To jest gwarancja i szansa na normalność w oświacie i szkolnictwie wyższym, dodał szef resortu edukacji i nauki. We Francji sudański uchodźca zamordował kierownika ośrodka dla imigrantów. Do zdarzenia doszło w Po, w regionie Akwitania, na południowym zachodzie kraju. Zabójca został zatrzymany przez policję. Do ataku doszło późnym rankiem w ośrodku dla migrantów w Po. Uchodźca napadł na kierownika placówki, uderzając go nożem w gardło. Chwilę później policja zatrzymała nożownika. Ofiara ataku, 46-letni mężczyzna, ojciec rodziny, zmarł wskutek odniesionych ran. To przerażający dramat, tym bardziej szokujący, gdyż wiadomo, że ofiarą jest osoba, która pomagała uchodźcom. Zareagował mer miasta François Bayrou. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin przekazał kondolencje rodzinie. Sprawcą zabójstwa jest 38-letni Sudańczyk, który ubiegał się od wielu lat o azyl we Francji. Mężczyzna nie mieszkał w ośrodku dla migrantów, jednak w przeszłości był pod opieką placówki. Był znany francuskiej policji z powodu popełnionych aktów przemocy, za które trafił do więzienia. Francuska prokuratura prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne motywacje zabójcy. Kilka dni przed atakiem władze odrzuciły jego wniosek o otrzymanie azylu we Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Album Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina został nominowany do tytułu Płyta Roku BBC Music Magazine. To koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina w wersji kameralnej w interpretacji zwycięzcy konkursu chopinowskiego z 1990 roku Kevina Kennera, mówi rzecznik Instytutu Aleksander Laskowski. Krążek znalazł się w wąskim gronie trzech albumów konkurujących o prestiżową nagrodę BBC Music Magazine Awards, a zwycięzcę wybiorą melomani, czytelnicy i internauci. Głosować można w internecie, do czego bardzo Państwa zachęcamy, bo byłoby wspaniale, jakby koncerty Chopina tę nagrodę zdobyły. Głosować można za pośrednictwem strony www.classicalmusic.com. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie na południowym zachodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od zera na Suwalszczyźnie około 3 stopni w centrum do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. set DJ-ski w Trójce. Rozpocząłem od nagrania Włoszki Valerie Dore. Get Closer, tak nazywa się ta płyta, która ukazała się w roku 1984. Ja zagrałem współczesny, choć bliski oryginałowi edit Niemca Gerda Janssona. Kolejną płytę także wyprodukowali Włosi, duet Tiger and Woods. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Można mnie także usłyszeć na antenie radiowej Czwórki. W tej godzinie pojawią się mało znane płyty i remiksy, m.in. bardzo ciekawa wersja Enjoy the Silence, Depeche Mode. Close to your feet. How can I help? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Amerykańska wokalistka, ale też i kompozytorka, i pianistka Karen Young najbardziej znana jest z nagrania Hot Shot. Przed chwilą jednak zagrałem jej mniej znany, ale wciąż bardzo popularny wśród DJ-ów grających disco utwór Detour. Jest to kompozycja z roku 81. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy w klimacie lat 80. Zagram płytę projektu Sign System z roku 84 zatytułowaną Stay With Me. Stay with me for a better day. Priceless free. Stay with me for it. Let's stay. Program Trzeci Polskiego Radia. enjoy the silence. Bardzo mało znany dubowy remix Enjoy the Silence, Depeche Mode. Nagranie ukazało się w roku 90 na stronie B singla o tym samym tytule. A na zakończenie pierwszej godziny setu DJ-skiego w Trójce pojawi się doskonały remix Human Behavior, Björk, w wykonaniu brytyjskiej formacji Underworld. To nagranie było wielkim klubowym przebojem w roku 92. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.